bercinta, naluri bercanda, bertemu dalam sudut yang rawan, berjatuhan, benih-benih kasih, benih-benih rati, semak-semak gersang mengering. Termenungku membayang, tetegun menerawang, tengadaku menata pari, berjalanku membelah rangkaian suara, berteduh menatap bayang-bayang bonceng. Samar-samar nyanyian mengambang, nyanyian yang timpang.